Tristes. zakrzywiając oprzęgi. Tworzą się bariery z niemych. wdziera się w nozdrza i ginie w ciele. To nic nie znaczy.